أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مانح جليل عطاياه لمن اصطفاه واجتباه، والصلاة والسلام على عين الأغيار المصطفى من خيرة الخلق الله وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار. إخوة الإيمان والعقيدة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إنه لشرف لي أو لنا في هذا الشهر المبارك، شهر الرحمة، شهر الغفران والعتق، أن نرفع أطيب آيات التهاني إلى سيادة شيخ وموجه سيدي أبي بكر محمد المنصور وإلى جميع إخوان الحاضرين، ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بقي جلتي من يكفي وخيرك نفر من الله إليه. نيجي داواتي جوغي سي يالا جيم سي يالا نيل مسلو سي باكان دا شيطان جيم مي نانكو بو فاري كون يالا نيو يالا بولم مسل سي باكان دي سانت يالا بو باخ تانتي جي موي مايور نانيو ني فك داو يالا مايات ني ني فك رن كون ني وار كو سانت نيانات كو مو ماي ني ني فك ديوين دا جتاي بي امنا نيو في توغون داو تي يالا مايو لن ني توغ في رن نيو سي الاخره تيت بي دو مانا تاخ يالا ديف ñun ñi fi dess ndi du baxa tax yalla baye ñu fi waye lepp mu ngi aju ci mashiato. Kon ñu war ko ñaan muy doli ñu yalla may ñu yag ko fekke ci barke yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam. Di julli ci yaronte bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam. Di ñaan julli gi yalla koy yalla wacce ci mom wacce ko ci di yëngu ci sama biir tay yalla nek ko libre waye yalla nangul mako waye ba mu deme ba dom ji juddu. فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى لا اكني نياك لا خم يالنا لا يالا بولا سي سيوي مي ييكتي كادو نيو ديكو جيمالي سي سونو سيرين دي سونو لب مي شيخ سيدي ابو بكر سي محمد المنصور ديكو نيو بو باخا باخ دي جالو وات ديكو جيغالو سي سونو توغاي في ني توك سي وتام ديكو يو زياره ñaan yalla yalla bayiko ci sunu kanam mu yag ci lool di nuy ndoxam ni tok ci wetam di alhaji rawhan ñu koy nuy mom itam diko ziyara di nuy sunu mbokk ñi doon wax legi mom it ñu koy nuy diko ziyara di nuy ci tok ñepp nak insha allah li ci dess ñu bayiko ak mom bu ci tollo am ko defé mu nuy ci tok ñepp way mu nuy ziyara ñepp goor ak jigen bokk yi di len ndoxtel ci wéru koor gi wér li nga xamni wéru yermane la wéru barké la wéru njéggal la wéru gorél ci safara la yalla nñ ci yalla bolé goor gi ñuy waxtané radiyallahu ta'ala anhu dafa wax ci wéru koor def na ci ñetti qasida benn bi dafa jël shinga haga raga jilat ra mim bat lifku dok nu nara tag ci wéru koor mune shafa kulli qalbin salimin ta'abbada min allahi dayfun mukrimun sha'a ibada huwa az-za'iru ati lana kulli rahmatin wa khairin wa sa'din wal muna wa kadha al huda riyadatun hadha al dayf nafsan ajibatun wa min amri rabbi yushhidu an nasa fil ada ridallahi fi ta'zimihi kulla sa'atin wa ikramihi innal mudhifa lahu jada muradi bihi ash-shahr al mu'azzam qadruhu yasubu bihi man bil baqa'i tafarrada qafa al ajru lit tad'ifi 'inda ilahina fa bil yaddi la tawkilahu al ajru sarmada ata isrun fil amri yalla ñu yalla dimbalé ñi yag diko sant kon ñu koy sant bu baaxa baax ruh wa qa'imun wa haza min ar-rahmani 'afwan mu'abbada 'ala al-man haminna akramil khalqi jumlatan salaman ma 'alin wa sahbin dhabi qadam señ babakar si moy ndokel nit ñi ci koor mu nga tedd ci barzaqam barzaqu sayyid al-hajj malik andak mak bi baax ñeba ci cheikh tidiane soppem ba ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam waye tay ruham nga jëmmo ak ñun mudi ñu nokkel ci koor gi neena bala may dugg ci sam waxtaan wër koor da fay fajj xol ñu ne ko si ban xol mu ne xol bu iñaan xol ban mu ne xol bu bari mbagneel xol ban mu ne bal xol bu soor xol ban mu ne xol bu gëmul yalla da fay ñew foot ko ba mu set delo ci yalla muy ganit gan dañ ko daan teru teral waye gan gu ëndalé teranga neex na tera lamu la jox nga koy terale ñun ñi ñepp kenn ku ci nekk li ngay déssa dépenso ci ngol ramadan mu no ko dépenso ci wër kon gan gu ëndalé teranga señ babakar si may wax neena yamul ci teranga bi teranga daf cey bolé yërmandé ak yu ak téxé ak am lepp lo bëgg ci sa digënté ak sa borom yamu ci rek bo jaxlé won noy tégo ci njub koor wéru koor daf lay ték ci njub mune yit wéru koor boko joxé limu mom waxtu wu nek di nga am ngeureumal yalla té ñun ñepp mom lañu bëgg yalla ñu fa yalla boole defal dañu xamone kuñu gané ji moy téral ganam waye gan guy téral kako gané tamu gané ci newna motax mune ki ma nam deug deug ci wax ji moy cheikh ramadan bi nga xamni mi dayom dafa magul lol ci yalla kep ko xamni ki yang koy jefandiko di def la ci yalla sante yalla dula baye ken mom mo lay fayal bopam mo lay joxal moy fayal bopam ci loxal bopam waye dula baye ken mune jeexitu wéru ramadan wéru koor sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam borom fa tay ngeen dimbali ñu rek waaw yow surtout nak yow mi bok ci kër gi waaw surtout waaw togal bu baax mo gën ci yow ak ki jakkarlo ak nit yoonent bi ni képp ko xamni ki bëgg nga ëlëk yalla mussal la ci safara tabal la aljanna bala ngay dé na nga gëm yalla ngeen waaw kañ jëg leen ngeen dem ngeen tok señ babakar si neena naja mucc na ñu ne kan mokum kan mo mucc señ babakar mu ne kullu mar'in lepp nit bo xamni bi wor nga wéru koor gi yamo ca koor ga xana bari lo ci def ci ay nafila neena mucc nga ta do yam ci mucc ga rek ñu ne ko lu xew mu ne haza amna wala laqna ñu ne ko lu mu laq mu ne afwan njegalu borom gi ndax njegal gi fi rek mu ne ba faw la ko yalla di jegal kon nak ñu wara fonkat wéru koor gi war ko teral bu baaxa baax tay nak nit lañuy waxtane wuñu jëm nit lañuy waxtane te nit dafa di ko yalla bind may ko mu ragne yamul ci ragne ga yit muy kenn rek ci xéetam yamu ca muy kenn ci métier mu ko yalla jox te modi khilafatullah fi ardihi wutu yalla ci kaw suuf ngir jaamu yalla diine jiko bakkan ko taxa jog sam bakkan sam sa diine sam sa xel sam sa der sam sa alal ak ñeme joxe sa response yalla momu muy jaamu jaamu gu matale jaamu gu matale jaamu yalla yamul ci jakka ja rek yamul ci koor gi rek yamul ci acc rek yamul ci genné asaka rek yamul ci lolou rek dafa la laaj jaamu yalla bo xeye ba julli ba wedd ba pare nga am koy ñaké koy touré sa ñaq lolou yi ci jaamu yalla la bok dañuy wax ni al ibadatu al khassa wal ibadatu al amma ibadatu al khassa moy jakka ji koor gi qur'an bi julli gi yoy yep moy ibadatu khassa amma ibadatu al amma nak moy dem liggey ñaq am katan go meuna joxe ibadatu al khassa yalla bind nit nak muy halwa manwa jazuan waluman jahulan da'ifan li nepp dafa dajé ci nit ku meuna xagne yuul ku meuna toy ku réré bopam nit ku télé la ci la mu bëgg budul wala nimbal sun borom subhanahu wa ta'ala la koy jital diko omat diko wëlbeuti yépp bané xam lay do bu ci duggé nak shaytané dal dikoy talalul kfir ni ko waxu ci daanu ci bama am dina bëgg lay dox digënté mak loola nak moy mu gëm yalla rek mo mëna dox digënté nit ak shaytané ba nga mëna ag ci sa borom mëna dindik tira yi nga xamni yépp mo dox sa digënté ak sa borom gëm yalla nak waxu ñu allahu akbar assalamu alaykum lool du gëm yalla du sédd ben yoon du noppalu ben yoon gëm yalla bo tuddé mu ngay liggéey bo joggé mu ngay liggéey bo dé xalaat mu ngay liggéey daf lay ommat ci sa xalaat mu rafet ommat la ci sa tebbin mu rafet omman la ci sa bo dé jog mu rafet motax gëm yalla boko yamalé ci jakka ji rek ak koor ak assalamu alaykum du soti gëm yalla da ngay sel yobalé nit ñi comme niko serigne babakar mi ñuy waxé def ni défé ni mi ñuy waxtané défé bu yamon ci bopam rek mu doy ko sax waye dafa gëm yalla and ak selal ba par nak kum fi fekk yu balé la bayiwul kenn ginaaw nga aju ci bayam ak nga ñakk aju ci bayam dana la wax lula sa borom lo xamni li dana la jëriñ aduna ak alakhir wal bu'd an kulli radilati lepp lu ñaawi dang koy bayyi lepp lo xamni dafa daxante ak gëm yalla dang koy bayyi motax ngeen bal ma ma duggal fi ci rukub ben nukta bo don laaj tay nit ñi luy julli julli ñu bari defé na ñi moy japp dem julli ñent rakka jang fatiha ku sar sujjot da nga ci war yépp nga def ko ni assalamu alaykum jeex na waye lool du julli julli inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar julli moy bayyi lu bon julli moy bayyi lu bon ma ci yees nak moy fen yi nga xamni sama mbokk mi dana koy waxtane fu mu toll julli gene di fenn julli ga taxaw julli gene di jew julli ga taxaw julli ñi koy def bari wu motax gem yalla daf lay takale ak lepp lu bon gem yalla haraka la da fay yeungu toujours ni ma len ko waxe won sax xamuluk dal xamuluk yokkat xamuluk yonjax xamuluk baye gem yalla dang ci nek toujours rek di wey motax waji wax ni idal imanu ta'a fala amana wala hayata liman lam yuhidina bu demé ba ngam yalla nekatu fi wolu nit mom musiba ko wolu mu war ndax gem yalla dafa lay tax nga teunku ci alquran nek it ku sam guddi ak beccet nga xamni mu ngi nek ci sawet toujours dila xol lepp lo def yalla bind muy lu tuti muy lu mak mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha bo noye sax yalla bind wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumati al-ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin ko bu garab bi wad ci kaw nga diko xol defal ya bu ne cepp ci suuf yalla diko bind yalla neena bind nañ ko bu yag ku bayyi xel yalla nak wër sa bop ci yalla wëk sukkandiku ci mom jël sa mbir yépp acc ko ci yalla yoy yépp da fay am da fay dem ba yow ci sa bop do am jeexital ci dara motax sayyidina muhammad amul won xalat ci waxin lumu def rek santane la lumu bayyi santane la fi nak fi la goori yalla yi jaayante won ak yalla di feñ kagn lañu jaayewante won ak yalla xina akhadhum ala bimu jappante ñom ci seen digal baye wa idha khadha allah mithaq bani min dhuhurihim dhurriyyatihim bamni alastu bi rabbikum gañani won akagn bala ba legi gesu won ba yalla di wax ak nit ñi ci seen digal baye ca alamul ghaib alastu bi rabbikum ñani won tek ta ni ko jak xol ni ko akagn ñoñu batay gesu won gisunu kenn motax sa gorgani wala taltafit innal karima ghayur bul wayna seigne mansour neena gor du gesu ni tardel gor yi yep moy gesu geso yi tardel gor yep go geso la tard tay ji abibu bu xeyon di dem marché abibu xeyon di dem marché beug jeun yu bax rombu fama mu ne ko xaar mu rombu umu jaw mu ne ko xaar mu rombu kenen mu ne ko xaar ñom ñep ñu xaarante beug jeex bu ñu démé marché duñ ko fekk sax yaboy dag ma soxlo fekk ma marché rek nang la fay jitu démar rek seigne mansour non la mëron bu génné ba xassé ba génné ba sanni kalam bi ginnaw kèn dotu ko mëna délo gina yalla ko yëkëti yalla nga koy wursé mukk motax ñi nga xamni nénañ won jakk yalla xam nga boko dé sét ci jàngalé katu école bu nekk bo taxawé di sharha sa leçon ki nga xamni mo ngi ni la jakk bayyi la xel du bok ak kayor bigam di foye tabala mu ki la jakk di xol waxtu wi nga jangali explication wi nga joxe ki la ni jakk di la deglu bayyi la xel du bok ak kayor bigam di teug tabal ja di fo ñe yalla don waxal nak ñi ci teggon tabal di foye sen bop ñoñu ño dess ginaaw batay way ñeekali won jakk yalla rek lañu gis motax ba ca kanam motax rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi deggal nañu jaayante gogu ñu jaayante won ak yalla fa minhum man qada nahbahu amna ñu ci ray rasulillah ba dem soppi wuñu ben yoon wa minhum man yantabi amna ñu fi nek di xaaral yalla mu ñew waye la ci saf yalla mo baddalu tabdila soppi ku wuñu ben yoon li yajzi allah sadiqina bi sidqihim fi nak fi la yalla feñale teranga yu mag ba ñu am ci jëmmi serigne bu mag serigne baba banga serigne baba kersi ci lan la magge ci ragal yalla ci lan la magge ci iman bu mat set ci lan la magge ci jikko yu rafet ci man lan la magge ci jege yalla lol ndax musta jog di togg ak yalla ci lan la magge ci sammu ak tegu ci lan la magge lu mu xamone ci mak lu bax ci taxena ba ku nek ak mom mu wan la ko ba nga mën ko roy boko roy nit yawal waye kep ku mu daan togal rek serigne babakar fexena ba noppem nga fekk ko ci bayyi ko ci lu ko taxa noppi xam nga ko lu ko tax di waxit xam nga ko seugum ga mu daan seug ku ko fekke won xam nga lu tax mu daan seug bu sigge lu ko sigge loy xam nga motax serigne joko beug ci wax ju bari dang koy beug ci diko roy Serigne Babacar Sy momu nak radiyallahu ta'ala anhu ñi koy tantal legi ñu bari xamuñu ko ca fel la go xamni gi yalla ko sanni ci seen xol ndax ku bëgg yalla rek yalla bëgg loolu jaam yi bëgg la yalla ay taxaw ca kaw rek ni man kat bëgg na Abubakar Jibril waxal mak ñi nañ ko bëgg jëlal ca fel Ababakar sanni ko ci xolu nit ñi ñepp bëgg ko bari ñu koy tantal tay xamuñu ko waxuma ñi tok nak ha Serigne Babacar Sy radiyallahu ta'ala anhu turam limay tektale ni modi sangu jamono dañ ko dan joxone ak baram lu bax lu nek ci loxom la tawalo jëf yi yow yeb mu fonk nak nit yalla yi antumul fuqara'u ila allah mu nekkon nak na andak ñom dimbali len tekkem ci yoonu yalla ndax ñu mala dem sam yi deram sam ngoram ci mbollem kum masel jamono rek bayyi nga xel Serigne Babacar xam ngeen ni Serigne Babacar si dunduna taylata hayatihi ba dem kanama musta tegu ci kanamu jigen guko lewon loxom musuko jox jigen dunduna ba wuy ji boromam taylata hayatihi lam yusafih yadam ra'atin walam yara wajhahu dunduna ba dem beutem musta tegu ci jigen juko lewul bo de wax yonent bi neenako da nga noyal sa wax mais julit bi wax legi wax ja day ñagas day wone fayda ci bopam fayda nak man amna numa koy firé dama ko ñëmé wula wax ndax koor bi sunu wajur soxna astukan niko demal tagul ma xalé yi buñu ñëw ndax buñu ñëwé danañ and ak ño xam duma leen mëna ñak jox loxo wala ma xol leen kon nak ma ngi dem Dakar te ñëw bala nit ki xamni julina toujours dama koy wax bala nit ki xamni julli ndax li ngay wax ci biir julli dafal yalla dafa bëgg nga def ko bu afsé ba ci assalamu alaykum joxé na misal mu reuy zawul alaimi zawul amaimi wal lihiyat liyakunu uswatan hasana li tatna in qulubul muridin wal ahbab walitastariha afkaruhum an kulli ma yadurruhum dinan wa dunyan fajazahullahu anha khaira samuna ba kep ko xamni ki yaangi tok ci wetam wala yaangi ñew ci pencham dara dula la lu joge ci mom boko roy do lor sa gayam bob masara rek koy sigilo motax shatana shatana ma bayna shatana ma bayna shatana ma bayna na wa bayna Serigne Babacar yalla ñu ko yalla fayal fayal ñu ay rakam dama tok barki demb ci tiwaan bi may bind li ma tok tok tok xol Serigne Babacar entourage Serigne Babacar ci ay rakam ci mbak ñi ko daram bu yëkëté aya ñu aggalé bu tambaré satru bayt ñu aggalé lu mu def rek ñu aggalé ma xol ko nak xol ñun suñu entourage ak entourage mak ñoña na xam xam daan joxe ci jamono bobu ak ni xam xam di doxé légui ak nañ daan jëfëndiko xam xam ci jamono bobu ak ni ñuy jëfëndiko xam xam ci suñu jamono bi ta ray jëfé lañu wax waxon nako nak tarku te bu way nak sabab lu leen te bu leen sukkandiko yeugu ga inna ar-rajaa la fi wadin kadha tama'un del tek talo dara soga yaakar dajju alal ya alal yi yermande yalla ci la bok xam xam bu baax ci la bok waye Happy Billy Caramel, yeah, I'm gonna get you. ca lañ waxoon ni falam yuwaji walam yusafih qilata hayatihi wajha wa yadam ra'atin ajnabiyatin sawnan wa imtithalan bi muru'atihi wa awamir rabbih. Moom Serigne Babacar si radiallahu taala anhu yàlla mayoon na ko mu sàmm ba bëtam musta tegu ci bëtu jigéen ju ko lewul, ci kanamu jigéen ju ko lewul. Yàlla mayoon na ko it mu sàmm ba musta jox loxo jigéen. Yàlla mayoon na ko ba bu dee génn këram di tukki war a tàggoo ak waa këram it mu woo sunu wajuru tedd ba soxna asukan ni ko demal tàggul ma xale yi pour ñu bañ a ànd ak kenn koo xam ne kii bokk ci ñoom te bu boobaa dana ko jox loxo. Dafa yónnee ci ñoom tàggoo sawnan wa imtithalan bi awamiri rabbihi wa bi muru'atihi. Yooyu yëpp mu def ko nag. Et ñu wax ni li misli hada falyatanafasi almutanafisuna aw falyatanafasi dhawul amaimi wal ihyat li yakunu uswa hasana. Képp koo xam ne kii nag yàlla jox na la boobu cër, ci loolu la ñu war a rawante ngir ñi nga xam ne ñu ngi ci ginnaaw di roy mën a roy lu dal seen xel. Ñi nga xam ne ay taalibe la ñu bàyyi seen lépp yaakaar yàlla jaare ko ci yow it ñu mën a roy lu baax. Kon yàlla nañu ko yàlla fayal moom Serigne Babacar, fayal ñu ko, fayal ñu ay bokkam, fayal ñu ay wayjuram ak kilifaam yi ko yar. Waxtaan ci Serigne Babacar si dana jafe, ndax koo xam ne kii dafa jël léppam diigal ko ci lépp yàlla, waxtaan ci moom dana jafe. Looy wax ci moom da ngay cof rek di joxe ndànk ndànk. Serigne Babacar si radiallahu taala anhu dafa meloon ni yaquuta bayna al ahjar, ni wurus mel ci biiri doj, noonu la meloon ci biir nit ñi. Wala boog ni nga xamee ni lépp luy dund soxla na ndox, noonu la nit ñi meloon ci Serigne Babacar ci bu ñu soxla yàlla wala ñu soxla seen bopp. Waxtaane Serigne Babacar mooy waxtaane yaram, yaram moom ci boppam. Waxtaane Serigne Babacar mooy waxtaane jikkoom. Waxtaane Serigne Babacar mooy waxtaane mën a sàmm kóllëreem. Waxtaane Serigne Babacar mooy waxtaane nan la daan jaamoo yàlla. Waxtaane Serigne Babacar mooy waxtaane nan la bëggee woon ay mbokkam ak rakkam. Waxtaane Serigne Babacar mooy waxtaane nan la bëggee woon wajuram wu tedd ma Cheikh Alhaj Madi. Waxtaane Serigne Babacar mooy waxtaane xam-xam. Ban xam-xam la Serigne Babacar amal? Serigne Babacar arabiya la, wolofiya la, françaisiya la, léppam daf ko dégg, lépp daf ko déggoon. Boo demee delloo tuuti ci ay wayam rek di nga ko gis. Mu ngay wax ni wa haythuma laqayta minhum waxida yaqulu me ebe yakunu shahida ajee la daa widaaihim maarufu non wa way way min bànihim maarufu. Dégg nga de Serigne Babacar yaqulu me ebe yakunu shahida ajee la daa widaaihim maarufu.